pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 7 lutego, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Artyści i fani wspominają legendę polskiej muzyki. W nocy w wieku 69 lat zmarł Romuald Lipko, lider Budki Suflera. W Polsce nadal nie stwierdzono koronawirusa z Chin. Najnowsze informacje przekazało Ministerstwo Zdrowia. Naukowcy są zaniepokojeni tym, że rekordowa temperatura została odnotowana na Półwyspie Antarktycznym. Fani z całej Polski, muzycy i dziennikarze są zgodni. Odszedł jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów. Minionej nocy zmarł Romuald Lipko, lider Budki Suflera. Poznaliśmy się w 1974 roku w studiu muzycznym Polskiego Radia Lublin. To znajomość, która trwała prawie pół wieku, mówi perkusista Budki Suflera Tomasz Zryszewski. Utalentowany wręcz momentami w niektórych rzeczach. Genialny, co uparty, ale Romek mimo momentów, kiedy był na przykład wymagający, bo miał pewną wizję na temat swojej piosenki, absolutnie dawał się przekonać, że jeżeli ktoś miał pomysł, potrafił się nim zachwycić i mówić, dobra, to zróbmy tak, tak jest świetnie. Bardzo ważna cecha. Poświęcona Romualdowi Lipce księga kondolencyjna została wystawiona przed studiem muzycznym imienia Budki Suflera w Polskim Radiu Lublin. Do księgi wpisywali się dziś artyści, dziennikarze i mieszkańcy. Swój wpis w księdze zamieściła m.in. wokalistka i kompozytorka Grażyna Łobaszewska. Tego zapamiętam bardzo optymistycznie, ponieważ pamiętam, to było w Opolu, w trakcie festiwalu, kiedy oni otrzymali pierwszą nagrodę za piosenkę Bo do tanga trzeba dwojga. No i siedzieliśmy razem, świętowaliśmy w jakimś tam stopniu i podchodzi właśnie facet z tubką i mówi, i co panowie zrobicie z tymi pieniędzmi? A Lipko mówi, jak to co, wydamy. Gro przebojów już nie będzie istniało, które powinny zaistnieć. Do księgi kondolencyjnej może wpisać się każdy, można to zrobić przez kilka najbliższych dni. Od godziny 8 do 22 Romuald Lipko w kwietniu skończyłby 70 lat. W Polsce nadal nie ma koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia opublikowało wyniki kolejnych badań przeprowadzonych wśród 30 osób, które przyleciały do Polski z chińskiego Wuhan. To tam jest najwięcej zachorowań. Resort zaznacza, że w naszym kraju cały czas są monitorowane osoby, które przyleciały z Chin bądź miały kontakt z obywatelami chińskimi. To ponad 1000 osób, wyjaśnia Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Nadzór epidemiologiczny to nic innego jak stały kontakt sanepidu z osobami, które wróciły z Chin, miały kontakt z innymi osobami, które były w Chinach, a stały kontakt polega na tym, że albo jest telefon systematycznie do domu, gdzie taka osoba przebywa, albo odwiedziny osobiste. Sanepid dopytuje się, jak dana osoba się dzisiaj czuje. Z najnowszych informacji chińskich władz wynika, że w tym kraju koronawirusem zarażonych jest ponad 31 tysięcy osób. 636 do tej pory zmarło. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska w TVP Info tłumaczyła wczorajszą decyzję o niewzięciu udziału w posiedzeniu Senackiej Komisji Ustawodawczej. Julia Przyłębska powiedziała, że wysłała pismo do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, w którym poinformowała, że w tym roku w ogóle nie weźmie udziału w posiedzeniach Izby. Związane to jest z narastającą nagonką na Trybunał Konstytucyjny jako instytucję konstytucyjną i uznałam, że aby chronić jako prezes Trybunału Konstytucyjnego tę instytucję przed atakami, przed deprecjonowaniem instytucji, podważaniem jej wiarygodności. Julia Przyłębska dodała, że Sejm i Senat nie mają prawa oceniać działalności organu, który zgodnie z konstytucją jest niezależny od jakichkolwiek władz. Argentyńska stacja naukowa na Antarktydzie zarejestrowała najwyższą w historii temperaturę na tym kontynencie, nieco ponad 18 stopni. Jednocześnie badacze wyrazili zaniepokojenie z powodu globalnego ocieplenia, które powoduje właśnie wzrost temperatury i topnienie lodów wokół południowego bieguna Ziemi. To nie jest temperatura, która normalnie występuje w Antarktyce, nawet latem. Poprzedni rekord wyniósł 17,5 stopnia i pochodził z 2015 roku, powiedział w Genewie rzecznik Światowej Organizacji Meteorologicznej. Dodał, że Półwysep Antarktyczny jest jednym z najszybciej ocieplających się rejonów Ziemi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro bez chmurnie lub zachmurzenie małe, a na wschodzie okresami umiarkowane. W kotlinach sudeckich rano trzeba będzie uważać na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Poza tym od -1 stopnia na Podhalu do 3 na wschodzie, 6-7 nad morzem i zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Dobry wieczór Państwu. Wojtek Mazowiecki, Ewa Reda i Piotr Kordaszewski. Witamy w Jazz Fajny Jest na antenie Trójki. Luty 2020 dzisiaj mamy. No i będziemy mieli w naszej audycji przez najbliższą prawie godzinę dużo nowej muzyki. Skąd Państwo słuchają naszej audycji? Odwieczne pytanie. Na odpowiedzi czekam na swoim Instagramie Wojtek Mazolewski i oficjalnym Facebooku. Tam za chwilę będziemy mogli rozmawiać, komentować nasze dźwięki, które padają w tej audycji, ale nie tylko, bo często i miejsca i to, jak tych dźwięków doświadczamy u siebie. Bardzo mi miło zawsze brać udział w tych dyskusjach, a więc dzisiaj tak będzie. Rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję od muzyki zespołu Still Moving. To jest młodzież z Londynu, a wydała ich oficyna Languidity Records, a więc ludzie związani z polską sceną muzyczną, DJ-e, którzy tam pracują, grają i wydają co ciekawszą muzykę. To trio zostało wydane pod koniec zeszłego roku w tej oficynie i bardzo szybko ta płyta zyskuje rozgłos. Wydana oczywiście na płycie winylowej, bo takich tutaj słuchamy w audycji Jazz Fajny Jest, na popularnej dwunastce. Zawiera 4 utwory, no ale jest to bardzo, bardzo ciekawy zestaw i zwiastuje zapewne wydanie całego albumu. I to jest bardzo dobra rekomendacja dźwiękowa. A ja znalazłem dla Państwa, i to ciekawe, bo tuż przed audycją, szukając jakiegoś opisu w języku polskim tej grupy, wszedłem na stronę Side One. No i tutaj w opisie możemy przeczytać, że to jest taneczny breakbeatowy jazz. Kolejny album z w nieocenionym polskim labelu. Londyńskie trio gra tu dla fanów zdarzeń modalno-elektronicznych, folkowych motywów Mazolewskiego i Nuna. Tego się nie spodziewałem. No proszę. Więc porównali nawet tą młodą grupę londyńską do polskiego pewnego zdarzenia muzycznego, jakim jest to na pewno Nun, i do tego, co robimy razem z kwintetem. Ciekawe. Idziemy dalej i z Londynu przeniesiemy się w dzisiejszej audycji do Chicago. W Chicago bardzo prężnie działa wytwórnia International Anthem. I w zasadzie nie tylko na chicagowskich muzykach, ale z różnych innych stron Stanów Zjednoczonych i nie tylko. Nie tak dawno odwiedził ich sam Jace Peterson i prowadził stamtąd wspaniałe relacje. Gorąco polecam, można to sobie wyszukać w internecie, bądź na stronach World Wide FM, bądź na YouTubie. No a my dzisiaj posłuchamy prosto z krążka winylowego. Oczywiście płyta bardzo interesująca. Pianistka, wokalistka, klarnecistka Angel Beth David. Angel Beth David, tak nazywa się artystka, której właśnie słuchaliśmy w audycji Jazz Fajny Jest. Muzyka Amerykanki, jak czytamy na stronie nowamuzyka.pl, na razie jest w jakimś stopniu chaotyczna w przekazie, ale drzemie w niej niesamowity, ogromny potencjał. Spiritual jazz miesza się tu z improwizacją, elektronicznymi brzmieniami i oczywiście wpływami gospel czy bluesa. Gdyby ustawić metaforyczną ławeczkę inspiracji w okolicy The Oracle, to zdecydowanie obok siebie zajęłyby miejsca Sun Ra, Pharoah Sanders, Alice Coltrane, Rob Mazurek czy Robert Wyatt i członkowie ruchu Black Arts Movement. No jak najbardziej, zgadzam się z autorem tego tekstu. Co ciekawe, nasza kochana Angel Beth David pracowała wcześniej w chicagowskim sklepie z winylami i z płytami Hyde Park Records, gdzie dzieliła się swoją wiedzą i pasją muzyczną. To bardzo miło, bo te sklepy to jest miejsce naszych spotkań, poza oczywiście tutaj falami eteru trójkowymi, na których się widujemy, a raczej słyszymy tylko, no chyba, że za sprawą Facebooka i Instagrama, gdzie bardzo miło mi Państwa powitać, to tutaj się słyszymy i słuchać będziemy dalej muzyki. Teraz album, który z wielką radością złowiłem w sklepie Ameba w Los Angeles na Sunset. Wielki, piękny sklep, był w relacjach na Instastory. Może dzisiaj jeszcze przypomnę kilka ujęć z tej wyprawy. Można było w tym sklepie spędzić cały dzień, a może nawet i kilka dni i cały czas być, że tak powiem, w pełni podjaranym, zainspirowanym i cały czas mieć poczucie, że nie znalazło się wszystkiego, co tutaj na ciebie czeka. To wspaniałe uczucie, ten digging w Amebie to jest absolutna radość, spełnienie w 100% prawie. I zaskoczyło mnie, kiedy zobaczyłem płytę Cranbin Live, o której nawet wcześniej nigdzie nie miałem okazji przeczytać, więc wziąłem ją od razu i chciałem zaprezentować, bo wydaje mi się, że choć nie jest to muzyka jazzowa, to idealnie pasuje, bo w zasadzie nie wiadomo, co to jest za muzyka. Muzyka nie potrzebuje etykietek, jak staram się to zawsze powtarzać, ale idealnie pasuje i do tej pory. Piątek wieczorem, chill out bądź cokolwiek innego, co nam jest teraz potrzebne. Ta chwila wytchnienia przy dźwiękach, kiedy umysł może po prostu się bawić i odpłynąć sam ze sobą gdzieś daleko w przestrzeni, połączyć się ze wszystkim. I ta muzyka to ma, ale w tej jest jeszcze ten wspaniały pierwiastek wykonania live. Ten performance na żywo i ta energia tutaj zmienia troszeczkę ich tak pięknie wyprodukowaną muzykę w coś dużo bardziej żywszego. Niech Państwo posłuchają sami. Pierwszy utwór ze strony B. Cranbin w Jazz Fajny Jest. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cranbin live w jazz. Fajny jest. Dobrze tam wymieszali te utwory, prawda? Oj, to jest bodajże z 6 czy 7 kompozycji naraz, fragmentów złożone, ale w zasadzie klei się to idealnie. I brzmi wyśmienicie. Nie tylko z płyty, jak się okazuje, Cranbin w naszej audycji. Bardzo gorąco polecam. Cranbin Live to jest płyta Live at the Lincoln Hall. W zeszłym roku wydawnictwo wydane. Kolejną płytą będzie tak zwany kącik klasyki. Leon Thomas to artysta, którego jeszcze nie prezentowałem, bo tych płyt nigdzie nie mogłem zdobyć. Szukam jeszcze albumu Circle, który jak tylko wpadnie w moje ręce, to oczywiście Państwu tą płytę zaprezentuję. Może ktoś wie, gdzie można taką płytę nabyć z drugiej ręki, z przyjemnością, to zrobię. W każdym razie dzisiaj chyba po raz pierwszy w audycji Jazz Fajny Jest, a pamiętam, że usłyszałem i przypomniałem sobie o tym wybitnym artyście jeszcze w sklepie If Musicu Jean-Claude'a w Londynie. I to było olśnienie. Od razu pomyślałem, muszę znaleźć ten album. Tamta kopia należała do Jean-Claude'a, ale udało mi się w Kalifornii zdobyć tą dla Państwa. Leon Thomas w Jazz Fajny Jest. Yeah. peace and happiness through all the land. The Creator makes but one demand, peace and happiness through all. Leon Thomas, Spirits Know and Unknown. Tak nosi tytuł ten album, a kompozycja, która otwiera tą płytę, której wysłuchaliśmy przed chwilą w Jazz Fine, jest to The Creator Has a Master Plan. Kompozycja napisana wspólnie z Farr Sandersem, saksofonistą wspaniałym, którego no też niebawem pewnie posłuchamy. Ale co ciekawe, na kontrabasie gra tu Cecil McBee, o którym chyba w ostatniej audycji mówiliśmy, ale Lonnie Smith, Leon Thomas, Richard Davis, Roy Hines. Wyśmienity skład muzyków. Piękna płyta, to jest rok. Proszę mi pozwolić tutaj go odnaleźć. To będzie płyta z roku... O, nie wiem nawet. Nie, jest 69. Nagrane oktober 21-22-1969. Tak. No, już sporo czasu minęło, a brzmi to wyśmienicie. Płyty wszystkie w ogóle. Tą bardzo trudno zdobyć i podobnie Full Circle, bo taki nosi właściwie prawidłowy tytuł albumu, o którym mówię, że go cały czas szukam. To są naprawdę... takie najlepsze momenty chyba Leona Thomasa, choć każdy wybierze sobie coś dobrego i najlepszego dla siebie samego z jego dyskografii, ale do mnie przemawiają nagrania właśnie z tego okresu. Leon Thomas to urodzony w 1937 wokalista jazzowy, bluesowy. Urodził się w Illinois, a zmarł w 1990 roku, czyli tuż przed milenium. Ale jego muzyka cały czas żyje i jest z nami. Warto z niej czerpać, bo ma w sobie wielką siłę i wielkiego ducha. A nie jest to tak oczywiście popularny artysta. Tak, że w pierwszym rzędzie się łapie za jego płyty, ale właśnie jest w nim duch nagrań Coltrane'a, Farru Sandersa, wspomnianego wcześniej, Sun Ra i wielu, wielu innych. Proszę Państwa, teraz przejdziemy do kompozycji, do następnego utworu w dzisiejszej audycji, a będzie to, no, posłuchajmy. Ensemble of Chicago. Oczywiście. Choć to dość świeża płyta, bo z zeszłego roku. We are on the age. 50 lat istnienia tej legendarnej formacji Art Ensemble of Chicago. Z tej okazji wytwórnia P Recordings wydała właśnie tą płytę. Jubileuszowy album to dwa albumy. Dwie płyty winylowe. Pięknie jest to wszystko wydane, pięknie brzmi. Mamy jedną płytę winylową studyjną, drugą koncertową. W recenzji na Jazz Press przeczytają Państwo, że są to płyty. Z jednej strony są spojrzeniem na historię grupy i docenieniem spuścizny trzech nieżyjących muzyków oryginalnego kwintetu. Tym muzykom zresztą zadedykowany jest ten album. Mowa oczywiście o artyście Lester Bowie, Joseph Jarman i Malvi Favos. I to jest rzeczywiście odwołanie się do ducha również tych muzyków, ale wiemy przecież, że tutaj ten rozbudowany skład na tym albumie muzyków pod wodzą Roscoe Mitchella świetnie sobie radzi z tą spuścizną i pięknie wpycha ją, że tak powiem, we współczesność, pokazując jak ważna jest muzyka jazzowa, która jest otwarta na wszystkie inne kierunki, że muzyka to po prostu wolność i czy nazwiemy ją jazzem, czy muzyką współczesną, elektroniczną, w zasadzie nie ma znaczenia. Na tym albumie usłyszymy też wielu obiecujących nowych, młodych muzyków, jak na przykład Tomeka Reid na wiolonczeli, której słuchaliśmy w poprzedniej audycji chyba, bądź którejś tam w kolejności do tyłu. Wspaniała wiolonczelistka i do tego albumu Tomeki będziemy wracać. Jest tutaj też Junius Paul, o którym więcej za chwileczkę. Kończąc w każdym razie tutaj nawiązanie do tej recenzji, przeczytam Państwu jeszcze tylko ostatni akapit, że dostają Państwo solidną porcję muzyki Art Ensemble w Chicago o bogatym kolorycie, pełnym inwencji kolektywnego grania, a więc takiej, którą zespół przez 50 lat pozyskiwał coraz to nowych fanów. Tym albumem nie tyle pokazuje, że zakończył 5 dziesięcioleci swojej działalności, co daje nam sygnał, że właśnie z impetem wchodzi w 6. dekadę. Zgadzam się w zupełności z autorem tej recenzji. No i przechodzę do kolejnego artysty i jak się okazuje ostatniego, choć nie była to ostatnia płyta przygotowana na dzisiejszy wieczór dla Państwa, bo chciałem zakończyć tę audycję bardziej tanecznie, bo przecież mamy piątek, piąteczek, piątunio, jak kto chce i lubi go spędzać. Bardzo lubię, jak spędzacie go ze mną w audycji Jazz Fajny Jest i dziękuję za wszystkie komentarze na moim Instagramie i oficjalnym Facebooku Wojtek Mazlewski. Za chwilę tam do Was dołączę. Oczywiście poczytam Wasze komentarze i to jest bardzo miłe, że tam jesteśmy. Jutro oczywiście zrobię post z tracklistą z dzisiejszej audycji i będziecie mogli też posłuchać podcastu na stronie Trójki Polskiego Radia, do czego serdecznie Was zapraszam. No a dzisiaj na sam koniec w takim razie poleci wspomniany kontrabasista Julius Paul. Ja miałem okazję obejrzeć jego koncert podczas London Jazz Festivalu. Zjechało się bardzo wielu artystów z Chicago, z wytwórni International Anthem, w której wydany jest ten album. I widziałem go i na jam session w różnych konfiguracjach, a później na koncercie Church of Sound, który zawsze Państwu polecam. Ojejku, ostatnia to moja wypowiedź, a tyle chciałbym Państwu przekazać. Przecież w tym tygodniu ogłoszono line-up We Are Here. Widać, że Giles Peterson się postarał, ale o tym może w następnej audycji i o tym może w ogóle zrobimy następną audycję, co Państwo na to, ale teraz powiem Państwu tylko tyle, że Julius Paul to też dwupłytowa propozycja przez International Anthem wydana, więc przepiękna płyta w takich trochę reggae kolorach z przodu, zdjęcie Juliusa w rajstopach i w takim prochowcu, koszuli przydługawej, która zasłania, co ma zasłaniać. Dwie płyty mieszczą się, jest piękny, że tak powiem, rozkładany motylek, wszystkie informacje, gdzie, kto i jak to jest nagrane. Wspaniali tutaj goście na tej płycie, również Tomek Arid na wiolonczeli, z Jim Baker na pianie i wielu, wielu innych, to sobie Państwo wszystko będą mogli znaleźć w internecie. My posłuchamy utworu ze strony, sprawdzę, strona to będzie A, B, C. Utwór pod tytułem Paris. I to z kompozycja Hilla, Paula i Makaja McRavena, który zresztą jest razem z autorem i basistą, producentem tego albumu. To cóż, bardzo Państwu dziękuję. Ewa Redel, Piotr Kordaszewski, Wojtek Mazowski, mówią Państwu dobranoc, życzymy miłego wieczoru. Słyszymy się za tydzień. Niech moc będzie z Wami.